Tebbet, Mesed suresi, ayrıca Mesed veya Leheb suresi olarak adlandırılan bu sure, Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ kesebe. Kurusun Ebu Leheb'in elleri. Zaten de kurudu. Ona ne malı ne de yaptığı işler fayda verdi. Seyaslâ nâran zâte lehebin ve emra'atuhu hammâletel hatab fî cîdihâ hablum min mesed. O, alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak.